Mekke'deki kafirler bu sözleri bizden sonra gelen kafirler peygamberlere ve peygamberlerin ümmetlerine şöyle desinler diye vasiyet name mi yazarlar? Etevasav bihi. Rabbim diyor ki belhum kavmun tağun. Hayır. Vasiyetname yazmazlar. Yani Firavun Ebu Cehil'e, Ebu Cehil de günümüz Ebu Cehillerine vasiyetname yazmaz. Ya tağutluk hastalığı hepsinde aynı. Hani mikrop, kuduz mikrobu, köpekte bulunan kuduz mikrobu bu çağda ve bu yıldaki köpeğin mikrobuyla 5000 yıl önceki köpeğin mikrobu aynı. Amerika'da bir adamı köpek ısırsa, kuduz köpek, aynı neticeyi verir. Japonya'da bir kuduz köpek bir Japon'u ısırsa, hastalık neticesi aynı olur. Aynen öyle. İnkar mikrobu da aynı özellikleri taşır. Ad kavmi, Semud kavmi, Nemrut kavmi, Lut kavmi, Firavun kavmi, Ebu Cehil ve çevresindekilerin taşıdığı inkar mikrobuyla günümüz insanının taşıdığı inkar mikrobu laboratuvarda incelenme imkanı olsa, laboratuvarla olmaz ama hani tahlille bakıldığında aynı netice, aynı sözler, aynı kelimeler ortaya çıkıyor. Rabbim onu söylüyor bize. قَالَهَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Yani toplum psikolojisi üzerine de Allah Celle Celaluhu bize bilgi veriyor. Aynı inançsızlığı taşıyan insanların sözleri de davranışları da biri birinin aynı olacağını ifade ediveriyor. فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Onlara yaptıkları kötülükler başlarına geldi. Ceza olarak başlarına, kendi kötülükleri kendi başlarına ceza olarak isabet ediverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah onlara haksızlık yapmadı, onlar kendilerine haksızlık yaptılar. Kafir birinci derecede zararı kendisine verir. İkinci derecede kafir yaptığı insanlara verir. Müslümanlara zarar veremez. Bunu aklımıza iyi yerleştirelim. Dünyanın bütün kafirleri bir araya gelseler, Müslümana zarar vermek isteseler, zarar veremezler diyor. لَا يَضُرُّونَكُمْ اِلَّا اَذَا diyor Rabbim. Onlar size zarar veremezler. Eziyet yaparlar ancak. Ancak eziyet yaparlar diyor Allah Celle Celaluhu. Peki eziyet ne öyleyse? Onu da bir hadis-i şerifle açıklayalım. Efendimiz diyor ki, şehit olurken duyduğu acı kendisini bir karınca ısırdığında, bir adamı karınca ısırdığında duyduğu acı kadardır. Hani şehirde yaşayanlar belki bilmeyebilir ama biz köyden geldiğimiz için biliriz kadar. Acı vermez. Yani bir şeyin bize dokunduğunu hissederdik. O kadar. Uhud'da kafirler Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kalbine mızrağı sapladıklarında Hazreti Hamza'nın duyduğu acı karıncanın insanı ısırdığında verdiği acı kadar olduğuna sevgili Peygamberimiz böylece işaret etmiş oluyor. Ama hocam olur mu? Bak kafirler geliyorlar evini başına Müslümanın, çok gayretli Müslümanların. burada gayretli, imanı sağlam, ameli de sağlam kelimeleri, Müslümanları kastediyoruz biz. Hani bir de Akif'in diliyle adı Osmanlı, ruhu Yunanlı insanlarımız var. Onlar için bir şey demiyorum. Gerçekten imanı sağlam, ameli yani eylemi de imanı doğrultusunda olan bir insana dünyanın bütün kafirlerinin zarar vermeleri mümkün değildir. Hocam ama evini başına yıkıyorlar. Yıksınlar, ecel birdir, değişmez. Gelmişse şehit olarak gitmemizi sağlamış oluyorlar. Onu bir başka ayet-i kerimede Rabbim şöyle der: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Söyle onlara, bizim başımıza yazılanlar gelir. O Allah bizim Mevlamızdır. Söyle onlara. Bir başka ayetken, قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنِ. Söyle onlara, siz bizim için iki iyilikten birini ancak planlayabilirsiniz, gözetebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Ya şehit edersiniz, ya gazi edersiniz. Biz kazanırız. وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا اُولَٰئِ سَيُص۪يبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُوْجِز۪ينَ. Bunlardan o zalimlere gelince onlara da yaptıkları en kötü bir şekilde onların başına gelecektir ve onlar Allah'ın azabını engelleyecek durumda değillerdir diyor Allah Celle Celaluhu. 52. ayet-i kerime: Evelem ya'lemu ennallâhe yebüsüdur rizqa limen yeşâ'u ve yaktir. Onlar hala bilmediler mi? Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine az verir. Bunu bilemediler mi? İş sahibi, yani bir atölye büyüğü, fabrika küçüğü, bir iş yerine sahip bir hanımefendi televizyonda konuşuyor. Ben kadere inanmam. Ben tuttuğumu koparırım diyor. Kader konu kaderdi. Onu konuşuyorlar. Peki dedim kendi kendime, kader deyince ne anlıyorlar insanlar? Kader. Hep kötü şey anlıyoruz. Ya benim nefes alıp vermem kader. Sizin beni dinlemeniz kader. Yemeniz kader, içmeniz kader. Göz kapaklarınızı, kibriğinizi açıp kapatmanızın sayısı dahi bir kaderle alakası vardır. Yani iyilikler ve kötülüklerin tamamı bir kader çerçevesi içerisinde hareket ediyor. O yaşı 50'nin üzerinde, gerdanı sarkmış, saçları da ağarmış kadın acaba saçlarının ağarmasını mı istiyordu? Madem kaderiye ben inanmam, tuttuğumu koparırım diyorsa, saçları böyle ipek gibi kalsaydı, o sırma saçları şelale gibi yanlarından dökülseydi, gerdanı sarkmasaydı, o çizikler meydana gelmeseydi ya. Veya o atölye büyüğü, fabrika küçüğü yer kadar mı istedi o? Yani Türkiye'nin en zengini olmak istemedi mi? Zenginlerimiz birbirleriyle yarışıyorlar, yarışsınlar. Hani yarışsınlar ama birbirlerine çelme takmadan yarışsınlar. Dünyanın en zenginleri arasına değil, en zengini olalım demediler mi? Diyorlar da olmuyor. Dediler de olmuyor. Şu anda milyonlarca değil, milyarlarca insan bu yarışın içerisinde devam ediyor. Aklı bakımından ilkokulun en iyisiydi, ortaokulun en iyisiydi, lisenin en iyisiydi, üniversitenin en iyisiydi. Ama ilkokuldayken okulu bitirememişin yanında çalışıyorlarımız da var. çalışanlarımız da var yani. Yok, bu yolların hepsinden geçen çok başarılı insanlarımız da var. Biz yine çalışmaya devam edeceğiz ama şunu bileceğiz ki yeryüzünde rızkın taksimini yapan Allah Celle Celaluh'tür. Denizdeki balinanın rızkını da gönderen, hamsinin rızkını da gönderen, karada karıncanın rızkını da veren, filin rızkını da veren o Allah Celle Celaluh'tür. Ama karınca da çalışıyor, fil de çalışıyor. Hamsi de çalışıyor, balina da çalışmaya devam ediyor. Bütün bunlar iman eden toplumlar için birer ibrettir diyor Allah Celle Celaluhu. Kul, söyle. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Bu ayet-i kerimenin bir bölümünü çokça duydunuz. La taknatu min rahmetillah. Bunu duydunuz. Çünkü hattatlarımız yazmışlardır, tesipçilerimiz bunu süslemişlerdir. Şiirlerde de iktibas olarak alınıvermiştir şiirlere. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Akif bu ayet üzerine bir şiir yazmıştır. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, yani ayakta gezen ölü diyor. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir, davransana eller de senin, baş da senindir diyor. Mümin insanın ümitsiz olmayacağını ayet-i kerime söylüyor. Rabbim diyor ki ey kullarım, ama kendini israf eden kullarım, ama kullarım kelimesini kullanmış, dikkat edin. Günah işleyen, kendini cehenneme doğru koşarak giden insana Rabbim diyor ki kulum, kulum diyor. Nere giden? Ya Rabbi, ben yapacağım kadar yaptım, sana layık ibadette yapmadım, bu kadar suçu işledim, ben yüzümde yok, ben cehenneme doğru gideceğim. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allahe yagfiru zunube cemiya. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu günahların üzerini örten ve merhamet edendir. Yani sizin en küçük amellerinizi çoğaltan, küçük istiğfarlarınızı büyüten o Allah Celle Celaluh'tür diyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerime benim çokça sarıldığım ayetlerdendir. Yani günahlarımızın affı konusunda ümitsizliğe düştüğümde hemen bu ayet-i kerime imdadıma yetişir. Rabbim bu kadar bizim gayretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, başarısızlığımız, başkalarına boyun eğişimiz, Allah'tan başkalarından daha fazla korkusumuz, bazı haramları işlememiz neticesinde ümitsizliğe düştüğümüzde bu ayet-i kerime imdada yetişiyor. Kulum diyor bir kere bana, kulum, eşinizin size sevgilim, annenizin size oğlum, kızım dediğinde nasıl mutluluk duyuyorsanız, onları yaradan Allah Celle Celaluhu kulum diyor. Öyleyse günahlarımızın çokluğu nedeniyle endişeye düşmeyelim, Allah'a yönelelim, af talebinde bulunalım. Onun affı bütün günahları kapatacak şekildedir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.